มอบให้กับมือนางทาสีนั้นรับเอาผ้ากำพลแล้วก็ร้องไห้ไปหานายบอกว่านายเมื่อดิฉันทำผิดก็ลงโทษไปเลยไม่ดีหรือเหตุไฉนจึงส่งผ้ากำพลเนื้อหยาบอย่างนี้ไปให้ดิฉันดิฉันจะนุ่งห่มผ้านี้ได้อย่างไรโชติกาเศรษฐีไม่ได้ส่งให้เจ้านุ่งหรือห่มแต่ส่งให้เจ้าไปเพื่อพับเข้าแล้ววางไว้ข้างที่นอนของเจ้าใช้เช็ดเท้าที่ล้างด้วยน้ำหอมแล้วก่อนนอนต่างหากเจ้าทำไม่ได้หรือถ้าอย่างนั้นดิฉันพอทำได้แล้วจึงได้รับออกไปฝ่ายคนเหล่านั้นเห็นเช่นนั้นจึงกลับไปหาเศรษฐีของตนเมื่อเศรษฐีถามว่าพบตระกูลเศรษฐีบ้างไหมก็เรียนว่านายท่านจะมีอะไรสมบัติของเศรษฐีชื่อโชติกะในกรุงราชคฤห์มีอย่างนี้อย่างนี้บอกสมบัติในบ้านทั้งหมดเล่าเรื่องให้ทราบเศรษฐีฟังคำของคนเหล่านั้นแล้วมีใจยินดีคิดว่าบัดนี้เราคงได้บวชละจึงได้ไปเฝ้าพระราชากราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพข้าพระองค์มีความประสงค์จะบวชดีแล้วมหาเศรษฐีจงบวชเถิดเศรษฐีกลับไปบ้านให้เรียกบุตรมามอบจอบด้ามเป็นทองคำตัวจอบเป็นเพชรไว้ในมือบุตรคนโตสั่งว่าเจ้าจงขุดเอาแท่งทองจากภูเขาทองหลังบ้านลูกชายคนโตถือเอาจอบไปสับภูเขาทองอยู่เมื่อสับลงเป็นเหมือนสับหินดาดเศรษฐีรับจอบคืนจากมือของลูกชายคนโตยื่นใส่มือลูกชายคนกลางแม้ลูกชายคนกลางนั้นเมื่อสับลงก็เป็นเหมือนเวลาเขาสับหินดาดเหมือนกันถัดมาเศรษฐีจึงมอบจอบให้ในมือของลูกชายคนเล็กเมื่อลูกชายคนเล็กนั้นรับเอาจอบไปสับดูก็เป็นเหมือนกับสับดินเหนียวที่เขานวดแล้วกองไว้ลำดับนั้นเศรษฐีจึงกล่าวกับลูกชายคนเล็กว่ามานี่เถิดพ่อไม่ต้องขุดแล้วแล้วให้เรียกพี่ชายสองคนที่เหลือมาบอกว่าภูเขาทองลูกนี้ไม่ได้เกิดเพื่อเจ้าสองคนเกิดขึ้นสำหรับพ่อกับลูกชายคนเล็กจงใช้สอยร่วมกับลูกชายคนเล็กนี้เถิดถามว่าก็เพราะเหตุไรภูเขาทองนั้นจึงเกิดขึ้นเพื่อบิดาและลูกชายคนเล็กเท่านั้นและเพราะเหตุไรชลินเศรษฐีจึงถูกทิ้งลอยน้ำตอนเกิดตอบว่าเพราะกรรมที่ทำไว้นั่นเองบุรพกรรมของชลินเศรษฐีเรื่องพิสดารมีอยู่ว่าขณะที่มหาชนกำลังสร้างจิดีของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระกีนาศพองค์หนึ่งไปยังเจตยสถานและดูแล้วถามว่าพ่อทั้งหลายทำไมจึงยังไม่ก่อมุกเจดีด้านทิศเหนือมหาชนทองไม่พอครับพระกีนาศพฉันจะไปชักชวนในหมู่บ้านจงทำงานต่อไปให้ดีเถิดท่านกล่าวอย่างนั้นแล้วก็เข้าไปในเมืองชักชวนมหาชนว่าแม่และพ่อทั้งหลายทองที่หน้ามุกข้างหนึ่งแห่งพระเจดีย์ของพวกเรายังขาดอยู่พวกท่านจงพิจารณาหาทองเถิดได้ไปยังตระกูลนายช่างทองคนหนึ่งฝ่ายนายช่างทองขณะนั้นกำลังนั่งทะเลาะกับภรรยาอยู่กระนั้นพระเถระกล่าวกับเขาว่าทองสำหรับหน้ามุกพระเจดีย์ที่โยมรับสร้างไว้ยังไม่พอโปรดรู้การอันเหมาะสมด้วยด้วยความโกรธภรรยาเขาจึงกล่าวว่าโยนพระศาสดาของท่านลงน้ำแล้วไปเสียลำดับนั้นภรรยาจึงกล่าวกับเขาว่าท่านทำกรรมร้ายแรงยิ่งนักโกรธฉันก็ควรจะด่าหรือเคี่ยนฉันคนเดียวทำไมต้องไปจองเวรพระพุทธเจ้าในอดีตอนาคตและปัจจุบันด้วยเล่า ันใดนั้นนายช่างทองเกิดความสลดใจกล่าวว่าท่านขอรับยกโทษให้ผมด้วยแล้วหมอบลงแทบเท้าของพระเถระพระเถระโยมไม่ได้พูดพาดพิงถึงอาตมาจงขอให้พระศาสดายกโทษให้เถิดนายช่างทองท่านขอรับกระผมจะทำอย่างไรพระศาสดาจึงจะยกโทษให้พระเถระท่านจงนำหม้อดอกไม้ทองคำสามใบประดิษฐานไว้ในที่บรรจุพระธาตุนุ่งห่มผ้าเปียกชุบผมให้เปียกขอให้พระศาสดายกโทษให้เถิดโยมได้ขอรับและก่อนที่จะทำดอกไม้ทองคำจึงเรียกบุตรคนโตในจำนวนบุตรสามคนมาแล้วสั่งว่ามานี่ลูกพ่อได้กล่าวคำที่เป็นเวรต่อพระศาสนาดังนั้นพ่อจะทำดอกไม้เหล่านี้ประดิษฐานไว้ในที่บรรจุพระธาตุให้พระศาสดายกโทษให้ขอให้เจ้าทำเป็นเพื่อนพ่อด้วยลูกชายคนโตจึงบอกว่าฉันไม่ได้บอกพ่อให้กล่าวคำเป็นเวรพ่อก็ทำเองสิแล้วก็ไม่ยอมทำช่างทองจึงเรียกลูกชายคนกลางมาแล้วกล่าวเช่นเดียวกันแม้ลูกชายคนกลางก็ตอบเหมือนกันแล้วไม่ยอมทำเขาจึงให้เรียกลูกชายคนเล็กมาแล้วบอกเช่นนั้นลูกชายคนเล็กคิดว่าธรรมดาว่ากิจที่เกิดแก่บิดาย่อมเป็นภาระของบุตรดังนี้แล้วจึงเป็นเพื่อนพ่อทำดอกไม้นายช่างทองทำหม้อสามใบบรรจุดอกไม้ขนาดคืบหนึ่งเสร็จแล้วตั้งไว้ในที่บรรจุพระธาตุนุ่งห่มผ้าเปียกชุบผมให้เปียกขอให้พระศาสดายกโทษให้ด้วยเหตุนี้เขาจึงถูกทิ้งลอยน้ำตอนเกิดถึง7ครั้งแม้ในชาติสุดท้ายนี้เขาก็ถูกทิ้งลอยน้ำเพราะผลกรรมนั้นนั่นแหละส่วนบุตรของเขาสองคนไม่ยอมเป็นเพื่อนพ่อในเวลาทำดอกไม้ทองคำดังนั้นภูเขาทองจึงไม่เกิดขึ้นสำหรับเขาแต่เกิดสำหรับลูกชายคนเล็กเพราะเขาได้ทำดอกไม้ทองคำร่วมกับบิดาตอนชลินเศรษฐีออกบวชได้บรรลุพระอรหันต์เศรษฐีนั้นครั้นพร่ำสอนบุตรแล้วได้บวชกับพระศาสดาผ่านไปเพียง 2-3 วันเท่านั้นก็บรรลุพระอรหันต์ด้วยประการฉะนี้สมัยหนึ่งพระศาสดาเสด็จเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตพร้อมด้วยภิกษุ500รูปได้เสด็จไปยังประตูบ้านของบุตรเศรษฐีเหล่านั้นบุตรเหล่านั้นได้ถวายภิกษาหารแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอดกึ่งเดือนภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าท่านชลินถึงวันนี้ท่านยังมีตัณหาในภูเขาทองสูงประมาณ80ศอกและในบุตรอยู่หรือไม่พระชลินท่านผู้มีอายุผมไม่มีตัณหาหรือมานะในภูเขาทองและบุตรเหล่านั้นเลยท่านชรินเถระนี้พูดไม่จริงพยากรณ์พระอรหัตผลพระศาสดาทรงสดับคำของภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายตัณหาและมานะในภูเขาทองและบุตรเหล่านั้นของบุตรของเราย่อมไม่มีเมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าผู้ใดในโลกนี้ละตัณหาได้แล้วออกบวชไม่มีเย่าเรือนเป็นผู้สิ้นตัณหาและภพเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์บาลีว่าโยทะตัณหังปหันตวานะอนาคาโรปริพเชตัณหาภวะปริกีนังตามหังปรุมิปรามนังก็พึงทราบเนื้อความแห่งพระคาถานั้นดังต่อไปนี้ผู้ใดละตัณหาอันเป็นไปในทวารหกในโลกนี้เสียได้เป็นผู้ไม่มีความต้องการอยู่ครองเรือน